Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Represje na Białorusi to rzecz bez precedensu, powiedział prezydent. Bruksela zażądała uwolnienia Polaków. Tak źle jeszcze nie było, ponad 34 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. W trosce o zdrowie i życie Polaków rząd wprowadza nowy reżim sanitarny już od soboty. Prezydent zaapelował do OBWE o interwencję w sprawie Polaków na Białorusi. Jest także reakcja Brukseli. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał do natychmiastowego uwolnienia działaczy Związku Polaków na Białorusi. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że żaden z naszych rodaków nie zostanie sam, a Polska będzie podejmowała kolejne kroki na arenie międzynarodowej, by odpowiedzieć na represje stosowane przez władze w Mińsku. Jest rzeczą bezprecedensową, że obecne władze Białorusi, które nie mają do końca legitymacji społecznej, bo wiemy, jak wyglądały ostatnie wybory prezydenckie, postępują w taki sposób, że aresztują przedstawicieli polskiej mniejszości, że aresztują przedstawicieli legalnie działających polskich organizacji. Rano białoruska milicja zatrzymała działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Wczoraj Angelika Borys, szefowa związku, została skazana przez sąd w Grodnie na 15 dni aresztu. Komentując działania białoruskich władz wobec działaczy Związku Polaków na Białorusi, unijni dyplomaci nie wykluczają bardzo dotkliwych retorsji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Z Brukseli Beata Płomecka. W przypadku dalszej eskalacji represji wobec niewinnych ludzi, czy to przedstawicieli opozycji, czy Polaków, Unia Europejska może zdecydować się na wprowadzenie ograniczeń w przepływie towarów i w eksporcie białoruskich produktów, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. O koniecznej, zdecydowanej odpowiedzi wspólnoty na ostatnie wydarzenia na Białorusi mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wideoszczytu. Szef rządu zrelacjonował przywódcom państw członkowskich sytuację, mówił o aresztowaniach działaczy Związku Polaków na Białorusi. O tym, że niewinni ludzie padają ofiarą brutalnych ataków ze strony władz w Mińsku i że Aleksander Łukaszenka robi z Polaków na Białorusi kozły ofiarne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzecia fala epidemii nabiera tempa. Mamy ponad 34 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. To rekord od początku epidemii. Zmarło 520 osób. Topnieje liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19. Aktualnie zajętych jest ponad 27 tysięcy. W skali kraju 75%. O szczegółach Barbara Góra. Obecnie w szpitalach jest zajętych 70% łóżek covidowych i 70% miejsc z respiratorami. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że zbliżamy się do granicy wydolności służby zdrowia. Nie jesteśmy w stanie więcej lekarzy i więcej pielęgniarek dzisiaj mieć. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że liczba osób wymagających hospitalizacji będzie rosła. Minister tłumaczył, że aktualna liczba zajętych łóżek jest wynikiem tych zakażeń, które miały miejsce od 7 do 10 dni temu, czyli znacznie mniejszej liczby niż mamy obecnie. A to oznacza, że musimy spodziewać się dalszego wzrostu obłożenia szpitalnictwa. W szpitalach mamy zajętych ponad 27 tysięcy miejsc przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. To o ponad 1600 więcej niż wczoraj. Dostępnych jest ponad 36 tysięcy łóżek covidowych. Barbara Góra, Polskie Radio. By wyhamować trzecią falę pandemii, na 2 tygodnie rząd wprowadza nowe ograniczenia. Od soboty zamknięte będą salony kosmetyczne i fryzjerskie, sklepy budowlane i meblowe dla handlu detalicznego. Będzie ograniczona liczba klientów w hipermarketach i wiernych w kościołach. Zamknięte będą przedszkola i żłobki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił nowy cel na pierwsze 100 dni swojego urzędowania w Białym Domu. 200 milionów wykonanych szczepień przeciw koronawirusowi. Wcześniej Biden obiecywał 100 milionów szczepień. Cel ten został jednak osiągnięty już tydzień temu. Szczepienia za oceanem znacząco przyspieszyły. W ostatnim tygodniu w Stanach Zjednoczonych podaje się średnio 2,5 miliona szczepionek. Wzrasta liczba katolików na świecie, obecnie jest ich ponad miliard. Kościół najbardziej dynamicznie rozwija się w Afryce, to tam w ostatnim roku przybyło najwięcej katolików. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Z opublikowanych danych wynika, że w 2019 roku na świecie było 1,345 mln katolików, ponad 1% więcej niż rok wcześniej. Stanowią blisko 18% światowej populacji. Niemal co drugi katolik mieszka na kontynentach amerykańskich, a co piąty w Afryce, gdzie Kościół rozwija się najbardziej dynamicznie. W ciągu roku liczba katolików wzrosła tam o 3,5%. W Europie liczba katolików nie uległa zmianie. Stanowią ponad 17% wszystkich mieszkańców. Jeśli chodzi o księży, ich liczba minimalnie wzrosła do blisko 415 tysięcy. 40% pracuje w Europie. Natomiast o 2% spadła liczba zakonnic. Jest ich nieco ponad 600 tysięcy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W barwach historycznej flagi Białorusi podświetlonych jest dziś wiele budynków instytucji kultury w całej Polsce. To akcja solidarności w Dniu Wolności tego kraju. Po raz drugi do akcji włącza się Muzeum Łazienki Królewskie, mówi Leoncjusz Malinowski, który pochodzi z Białorusi. Muzeum Łazienki Królewskie to miejsce, w którym działa się polska historia i my nie możemy być obojętni i dołączamy do akcji Światła dla Białorusi. Historyczne barwy Białorusi znowu są tępione przez reżim, dlatego bardzo się cieszymy, że wolne i demokratyczne narody eksponują te wielkie symbole. Żywie Białoruś! Z okazji Dnia Wolności Białorusi w Filharmonii Narodowej w Warszawie o 20.10 odbędzie się koncert Gramy dla Białorusi. Obok gwiazd polskiej estrady wystąpi białoruska grupa Navi Band oraz chór Harmoń z Łusinki. To był Serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Czas na sport i Adam Malecki. I tym razem na początek strzelectwo sportowe i triumf reprezentacji Polski w Pucharze Świata w New Delhi. Polki w składzie Aneta Konieczna, Aleksandra Szutko i Natalia Kochańska były najlepsze w konkurencji karabinów w trzech postawach. W finale pokonały Indie 47-43. Mówi najmłodsza w polskiej drużynie 20-letnia Szutko. No zawsze są większe nerwy niż na mniej ważnych zawodach, no ale generalnie strzelectwo polega na tym, że trzeba je opanować i właśnie skupić się na swojej pracy. Także myślę, że już się tego nauczyłyśmy. Celnie zamierzają strzelać dzisiaj także nasi piłkarze, którzy w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata zagrają w Budapeszcie z Węgrami. Co o rywalach ma do powiedzenia super strzelec kadry kapitan Robert Lewandowski? W ostatnim czasie oni naprawdę prezentują stabilną i bardzo dobrą formę. Są pokładani taktycznie. My musimy tu jakoś być na to przygotowani. Czy prezentują poziom podobny do nas? Zbliżony. To naprawdę boisko zweryfikuje. Początek meczu Węgry-Polska o 20.45. To nie był udany dzień dla polskich skoczków w Planicy. Pierwszy konkurs w lotach wygrał Japończyk Ryoyo Kobayashi. Najlepiej z naszych wypadł Piotr Żyła, który był 10. Już po pierwszej serii odpadli Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Dobre wieści dotyczą Norwega Daniela Andre Tande. Zaliczył potężny upadek w serii próbnej. Został przetransportowany helikopterem do szpitala, gdzie utrzymywany jest w śpiączce farmakologicznej. Nie ma urazów zagrażających życiu. W tenisie w Miami Open gra Magdalinet, a jej rywalką jest Johanna Konta. Pierwszy set 6-4 dla Brytyjki, w drugim jest 3-1 też dla Konty. Po tym meczu w drugiej rundzie zagra także Iga Świątek. Ona zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikową. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczorem i w nocy niestety pochmurno. Miejscami popada słaby deszcz lub mrzawka. Nocą termometry pokażą od 0 do 4 stopni. W piątek będzie od 10 do nawet 16 stopni. Słaby deszcz jedynie na zachodzie i północy kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona różowe Red Globe 46% taniej, 7,99 za kilogram. A cukinia 40% taniej, 5,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. ja nie przegram, bo nie mam żadnej ambicji. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja, szalona religia. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Dobry wieczór. Dawno temu zespół Deadlock, a przed chwilą Bulbulators. Ambicja na bardzo dobry początek audycji od Panka do Franka w Trójce. Ja nie gram, ja nie przegram. Nie, nie, chwileczkę. Ja dziś gram dla Państwa do godziny 20, a ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawczynią jest Magda Trzaska. No i wypada się przedstawić, nazywam się Radosław Okrasko. Powiedziałem już dobry wieczór, a teraz Państwo wybaczą. Mówię Wam cześć. Ponieważ to tytuł piosenki zespołu Trawnik. Wyrwany sąd, bo minie mnie, złamana gałąź, nie ugina się. Na śniegu tropie dziwne ślady lwa, są kawy moje, kawałek ze szkła. Zegarek ma wskazówki. Duża wskazówka o cyfer lat trzech, długa wskazówka nie wyrabia się, trzecia wskazówka w kosmosie jest. Dziś wieczorem polska reprezentacja piłkarska zagra mecz z Węgrami, a rzecz najjaśniejsza kibicuje biało-czerwonym. Ale naszym rywalom także należy się doping, przynajmniej muzyczny. Z tego względu zagra węgierski zespół Psychobilly, Gorilla, Escape from Hell z albumu Genetic Joke. 21 lat temu ten genetyczny żart wydała niemiecka oficyna Crazy Love Records. Płyta w oryginale nosiła tytuł Genetic Joke, o czym już wspomniałem. Zespół to Gorilla. W tamtym czasie, przyznam się, że nałogowo kupowałem płyty z ich katalogu. Mam nadzieję, że oglądanie meczu nie przeobrazi się dziś w wieczorek taneczno-bokserski. Tego sobie i Państwu życzę. Ponownie Trawnik, taki właśnie utwór. Wieczorek taneczno-bokserski. W tym miejscu nie ma już nic, czarnego lub rysu. Złote słońce bije w łodniki, zardzewiałe ciągniki. Tu pracy nie znajdzie już nikt, w błotach, piachach i na pastwiskach. W sobotę pod płotem zbieramy się do hewenu na igrzyska. Jak w niebie, tam na szklanki sprzedają wino. Można tam skrzyżować oddech z ulubioną dziewczyną. Można przepić bezrobocie tu w Hevenie przy sobocie. A gdy przyjadą chamy, to wieczorek zaczynamy. Wieczorek! Straszny trzask i łomot, Ringo Szermogot. W niedzielę już nikt nie wie, kto zaczął i o co szło. Trzymajcie mnie, chłopaki, bo sięgnę go! Nie znajdzie już nikt w błotach, piachach i na pastwiskach. W sobotę pod płotem zbieramy się do Hevenu na igrzyska. La la la la la la la la la la la la la la. W sobotę zbieramy się do Hevenu na igrzyska. Wieczorek wczoraj w tonacji Trójki zaprezentowałem z okazji urodzin Damona Albarna dobrze Państwu znany projekt rysunkowo-muzyczny Gorillaz. A dziś z powodu polsko-węgierskiego meczu ponownie zespół Gorilla. Vampire Strikes Back. Jail of the town, a brother for human race. It was none of the fun. my ass to burn. Historia nie rumuńskiego, lecz węgierskiego wampira, który kontratakował, a teraz zaatakuje Polska. Zespół Sezamkowa, którego utwór otrzymałem dziś i postanowiłem od razu zaprezentować w audycji Od Panka do Franka, chociaż no, nie jest to zespół punkowy, ale dosyć ciężko rockowy, który w swoim tyglu muzycznym miesza różne style, między innymi elementy jazzu i funky. I jako, że ta nazwa Od Panka do Franka oczywiście nie dotyczy tylko muzyki punkowej, o czym przypominam, ale szeroko pojętych, intrygujących dźwięków, to myślę, że temu zespołowi należy dać szansę. To kapela, której historia jest jak rodem z filmu dokumentalnego o zespołach rockowych w stylu Anvil. Powstali w 1990 roku. Szybko udało im się przyciągnąć uwagę branży. Grali trasy m.in. z AC Drinkers, koncerty z Hawk i Illusion, wygrywali wiele przeglądów, zagrali m.in. na przystanku Woodstock. Po nagraniu demo otrzymali propozycję kontraktu, no i go odrzucili. Teraz po latach postanowili zarejestrować swoje pierwsze kompozycje. No to naprawdę 30 lat minęło i pojawia się płyta Pirates of Truth i z tej właśnie płyty teraz przed Państwem utwór Feel Sezamkowa. to the edge. Feel, and all my twists becoming real, real. And the fiend got the definitely kill, kill. On the fiend, second violin. Feel, feel more. Then I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. Polska młodzież po 40 śpiewa piosenki po angielsku. Pirates of Truth to materiał skomponowany w latach 90., który nigdy nie został zarejestrowany. Muzyka zespołu w prawdziwie 90-sowym stylu łączy, jak mówiłem, rocka, heavy metal z elementami jazzu i funky. Klimat ostatniej dekady XX wieku słychać też w sposobie produkcji. Muzykom udało się utrzymać oryginalny sound i klimat kompozycji, unikając pokus cyfrowych możliwości dzisiejszego studia. Mi osobiście ten materiał kojarzy się trochę właśnie z płytą z lat 90. zespołu Faith No More, King for a Day, Fool for a Lifetime. Takie też wypadkowe właśnie różnych sympatii stylistycznych Mike'a Pattona, ponieważ tam było i Dig in a Grave, taki właśnie czadowy utwór, ale też przecież ballady, które do tej pory pojawiają się nawet w komercyjnych stacjach, szczególnie tych komercyjno-rockowych stacjach radiowych. I takim utworem właśnie z płyty Pirates of Truth zespołu Sezamkowa jest z pewnością, mówię o takim trochę łagodniejszym graniu, to jest utwór It's So Crazy. To była dosyć szalona zapowiedź tego utworu ze zwielokrotnionym słowem jest. No, zespół to, jak już mówiłem, wielokrotnie, ale nazwę powtórzę, aby się utrwaliła. Zespół Sezamkowa. It is so clear, clear that I can be hidden. And I got to know, know, know, God, I know who is fighting. That's strange, strange, strange, but I know that somebody's still lying. And I got to know, know. My life. Janina Denta, sekcja Denta. Taki kącik, chociaż sekcja Denta w ostatnim kawałku okrojona do saksofonu, ale to był świetny według mnie patent aranżacyjny do Evidence, Faith No More, bym nieśmiało porównał utwór It's So Crazy kapeli Sezamkowa. A my kontynuujemy muzyczny mecz Polska-Węgry. Zespół Throttle, After Dealing Out. Zespół Throttle, który powstał w 1985 roku w Budapeszcie. Dokładnie 30 lat temu wydali swój trzeci album, który właśnie wtedy, W 1991 roku nabyłem drogą kupna, no i to była jedna z moich pierwszych płyt kompaktowych. One wtedy były bardzo drogie, ale miałem satysfakcję kupując coś, co wydał zespół bardzo alternatywny, niezależny do tej pory. Za nami pierwszy utwór z tej płyty, After Dealing Out, to może jeszcze utwór drugi, bardzo ciekawy, który trwa aż 10 minut, więc myślę, że cały się dziś nie zmieści. Może wrócimy do niego w którejś nocnej audycji. Niniejszym zapraszam na okrojone, tylko godzinne wydanie weekendowej wersji od Panka do Franka w niedzielę o godzinie 1 w nocy, ale ze względu na zmianę czasu potrwa tylko godzinę. No i wtedy myślę, że The Story Goes On zmieści się w całości. When you burn, there's nothing left. smiling hamburger and fast food. Why with peaceful as your family, fatherland, red flag and blood and splatter again. Offer you a new future, smiling hamburger and czas na pozdrowionka. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdeczne do pani Izy, Aliny kieruje, pani Annę K., Michała D., do pani Anki M., do Krystyny, do Rafała z Łodzi, pani Marty, do Nikifora, pana Witka, żony pana Witka przede wszystkim, o czym zawsze, zawsze staram się dobitnie wspomnieć. Także drogą mailową otrzymałem sporo wiadomości, w związku z czym bardzo dziękuję za maile panu Arkowi, panu Pawłowi z Radomska, pani Magdzie, panu Filipowi za sugestie muzyczne i pozdrawiam serdecznie panią Agnieszkę z Krakowa. Także do Trotela wrócimy w niedzielę, o czym już wspomniałem. Zapraszam audycję od Panka do Franka weekendowo w niedzielę po pierwszej w nocy. Ja nie jestem jeszcze zmęczony, no ale audycja ma tylko niestety godzinny format, więc zbliżamy się powolutku do mety. Ponownie zagra teraz zespół Bulbulators. No i właśnie taki tytuł. Jestem już zmęczony. W ten dynamiczny sposób przechodzimy od Panka do Franka. Jaki utwór, to za chwilę się wyjaśni, Franka Zappy, ale już teraz chciałbym podziękować za ostatnią prawie godzinę. Ten program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko. Już powiedziałem, kiedy zapraszam. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję. A Frank Zappa wykona na zakończenie Bolero Morisa Ravela. Tak właśnie, do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam, udanego meczu życzę.